15 oktober, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op vliegbasis Eindhoven is de vierde evacuatievlucht uit Israël geland. Het toestel met Nederlanders aan boord vertrok begin van de avond vanuit Tel Aviv. Ook morgen haalt Defensie nog Nederlanders op uit Israël. Andere buitenlanders die daar weg willen, kunnen dan ook mee vliegen. De vijfde vlucht vliegt van Keulen naar Tel Aviv en landt ook weer in Keulen. Van daaruit zet Defensie bussen in voor het vervoer naar Eindhoven. Op verschillende plekken in centraal Israël is het luchtalarm afgegaan vanwege een spervuur aan raketten vanuit de Gaza-strook. In Ashkelon en in Tel Aviv en omgeving klonk het alarm. Sommige raketten werden onderschept door de luchtverdediging, maar andere troffen doel. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Ook vanuit Syrië zijn raketten afgevuurd richting Israël, zegt het Israëlische leger. De twee projectielen zouden zijn neergekomen in open gebied. Het leger heeft teruggeschoten. Een voetbalwedstrijd in de Franse eredivisie voor vrouwen tussen Paris Saint-Germain en Stade Reims is gestaakt omdat er vuurwerk werd afgestoken. In de eerste helft ging het om een paar rotjes. Toen werd nog besloten om door te spelen. Maar aan het begin van de tweede helft werd er een grotere hoeveelheid vuurwerk afgestoken dat boven het veld ontplofte. De speelsters renden naar binnen en ook een tribune met gezinnen werd door het vuurwerk geraakt. Na een tijdje werd besloten om de wedstrijd niet meer uit te spelen. De Amerikaanse actrice Piper Laurie is overleden. Ze is onder meer bekend van de serie Twin Peaks en de film The Hustler. In de film Louisa speelde Laurie tegenover Ronald Reagan, die later president werd van de Verenigde Staten. De actrice werd 3 keer genomineerd voor een Oscar. Piper Laurie is 91 jaar geworden. Dan het weer. Vannacht regent en onweert het op sommige plekken en koelt het af naar 4 tot 7 graden. Komende dag is het wisselend bewolkt en vallen verspreid buien met een kleine kans op hagel of onweer. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Precies een week nadat Hamas de aanval opende op Israël, staan we nu mogelijk aan de vooravond van een van de grootste Israëlische operaties in 50 jaar. De inval van Gaza. Wat staat Israël, Gaza en de rest van de wereld allemaal te wachten? Mijn gast van vannacht heeft zelfs 2 keer een ontmoeting met Hamas gehad. Waarvan 1 keer bepaald niet vrijwillig. Wat wil Hamas nu eigenlijk? En is Hamas inmiddels niet een soort ISIS 2.0? Het komende uur proberen we orde te scheppen in de geopolitieke, historische en religieuze chaos. Voor zover dat überhaupt kan. De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenavond en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. En vannacht weer volledig in het teken van de oorlog in Israël. Met historicus en buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad, Jan van Bentem, die het conflict al jaren volgt en er ja, bizar veel van weet. En natuurlijk met vaste gast, theoloog Stefan Paas, professor aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Ja, Jan, welkom terug in De Ongelooflijke. Goed dat je er weer bent. Niet zo'n leuke aanleiding. Geen leuke aanleiding, inderdaad. Vorige keer was je er ook. En toen was de aanleiding 75-jarig bestaan Israël. Dat was een paar maanden geleden. Mei, ja. Ja, in mei inderdaad. Toen bleek al hoeveel jij weet van deze oorlog. Je hebt al contacten aan Israëlische en Palestijnse zijde. Had jij kunnen voorstellen dat het ooit zo uit de hand zal lopen als het nu doet? Nou, zoals het nu doet, met die gruwelijke aanval door Hamas... Ja. Daar dachten mensen niet echt over na. Kijk, er waren wel eerder pogingen geweest via die tunnels die ze gegraven hadden... om in nederzettingen uit te komen. Maar de gedachte was dan, het mislukte door de bank genomen... dat vooral was om Israëli's te ontvoeren... en die als losgeld te gebruiken voor Palestijnse gevangenen. Wat nu ook Hamas gebeurd is natuurlijk. Wat ze nu ook willen doen. Alleen die verschrikkelijke, bloeddadige moordpartijen die er overal zijn geweest. In elk plekje waar ze waren. Ja. Dat was nog niet eerder op de radar gekomen, op die manier. Het was wel dat legercommandanten van de Israëlische strijdkrachten al enkele jaren waarschuwen voor de situatie in de Gazastrook. Ja. Die zo belabberd was dat voormalig bevelhebber van het leger, Gabi Eisenkot, in 2021 tegen toen ook premier Netanyahu zei van joh, als dit zo doorgaat, ontploft deze situatie in ons gezicht. Maar dat is interessant wat je nu zegt. Want dan zeg jij, die situatie in Gaza is zo deplorabel. En dat hebben zelfs ook mensen van het Israëlische leger gezien. Ja. En die hebben eigenlijk Netanyahu, de president van Israël, ervoor gewaarschuwd van dit kan dus ontploffen. Ja, en toen zijn er wat nu is gebeurd. Er zijn langzaam wel maatregelen genomen. Er mochten bijvoorbeeld enkele duizenden extra Palestijnse arbeiders vanuit de Gazastrook werken in Israël. Nou, dat is natuurlijk nu acuut afgelopen. Ja. De mensen die nog in Israël waren vanuit de Gazastrook. 70-80% werkloosheid of zo, hè? Ja, het is een gigantisch zorgen onder jongeren. 70% nogal. Vluchtelingen ook, überhaupt. En, maar die arbeiders die dus nog in Israël waren op het moment dat Hamas aanvallen begonnen, die zijn snel naar de West oever gebracht, de westelijke Jordaan-oever. Dus niet terug de Gazastrook in, want dat is meteen afgesloten. Ja. Ja, daar was ook op meer dan 22, het Israëlse leger zei later 26 plaatsen waren ze er doorgebroken. Dus langs de ongelooflijke grens werd gevochten. Ja, nou ja, en met paragliders eroverheen. Ja, en ook van allerlei. Dit was lang voorbereid. Duidelijk. Maar goed, dat was bij ieder voorgaand conflict. Kijk, want wij zitten nu met verbijstering te kijken, voor zover je het kunt zien, die vreselijke beelden van die aanval. Ja, een orgie van wreedheid. En nu de ook verschrikkelijke beelden van de vernietiging die in Gaza komt. Waarom zo verschrikkelijk? Heel veel van de opslagplaatsen en commandoposten van Hamas zijn of onder gebouwen gesitueerd. Bij een vorig conflict in 2021 wilde Israël met een raketaanval een wapendepot opblazen. Ja, toen gingen er twee stratenblokken in één keer de lucht in. Want al die tunnels vol. Want die zaten vol. Ik wil het daar zo meteen ook nog over gaan hebben. Zeker ook het lot van Gaza en of de reactie van Israël ook proportioneel is. Dat is natuurlijk ook een vraag die nu veel gesteld wordt. Ja. Ik herinner me ook vorige aflevering, eigenlijk toen je in mei bij ons was, dat je ook al een beetje waarschuwde dat jij het ook al zag gebeuren, dat die onrust aan het opleiden was. Ik heb met toen ook met een aantal oud-commandanten, maar ook met generaal reserve nog gesproken over hoe kijken jullie nu 75 jaar Israël naar de situatie van Israël, ook militair, vanuit jullie achtergrond als bijvoorbeeld plaatsvervangend hoofd van de militaire inlichtingendienst. Een hoge luchtmachtgeneraal. De directeur van de Commanders for Israel Security. Een organisatie met bijna 500 oud-generaals, kolonels en anderen die zich nogal kwaad maken over het Israëlische regeringsbeleid. Ja. Nou, die zeiden van, we moeten ons richten op de toenemende dreiging. Want Iran is aan het stoken. He, dat is bezig met zijn atoomprogramma, en als dat een nucleaire wapen gaat opleveren, is niet 100% duidelijk. Maar ze zijn bezig. Ja. Daar moet je rekening mee houden. En twee, ze werken via Hezbollah en Hamas. Ja. En daar moet je op voorbereiden in plaats van intern ruzie maken. Ja, dat was een beetje de kritiek. De verdeeldheid binnen het Israëlische kabinet. Je verslapt aandacht. Je hebt in de gaten wat er gebeurt. Vorige week kwam dat ook te sprake. Wat vorige week ook te sprake kwam, is dat ik stelde toen de vraag. Het was toen nog vers, het was toen de dag van de aanval zelf. Is dit het 9-11 van Israël? Dat leek een beetje een overdreven vraag. Maar inmiddels blijkt eigenlijk dat het relatief gezien nog veel groter is dan dat. Joe Biden, de president van de Verenigde Staten, sprak van de grootste slachting op Joden sinds de Tweede Wereldoorlog. En zoiets als wat er nu gebeurd is afgelopen week, en met name afgelopen zaterdag, is nog nooit in Israël gebeurd natuurlijk. In Israël niet. Er zijn wel moordpartijen geweest op Joden in bijvoorbeeld Irak, rond de onafhankelijkheidsverklaring van Israël. Oh ja. Daar zijn heel veel Joden omgebracht. De Olympische Spelen in München inderdaad. Ja, die 12 Israëlische sporters die toen zijn vermoord. Ja. Maar niet op deze manier op Israëlisch grondgebied, op zo'n bloeddorstige wijzen dat het gebeurd is. Hè? Dat je hele gezinnen uitmoordt en dat filmt en dat op Facebook van de dochters. Het is van een gruwelijke wreedheid. En maar daar, nou, daar zullen we nog wel op komen. Dat is niet zomaar ontspoorde wreedheid. Er zit een bepaald denkpatroon achter. Ja. En dat dan moeten we het over ideologie. Dat zijn niet. De minister van Defensie had het over beesten. Ja. Maar dan doe je als ze niet rationeel zijn. Maar er zit natuurlijk een plan achter. Hè? En dat is het. Ja en nee, dat weet je niet exact van iedereen die dat gedaan heeft. Maar ja, het is herkenbaar in eerdere situaties bij andere terreurorganisaties. Ja. Denk ook aan verwante clubs als Al-Qaeda en daaruit voortgekomen ISIS. Al-Qaeda, de tweede man van Al-Qaeda vanaf het begin, was Al-Zawahiri. En we kennen het uitgetikt is het Al-Zawahiri. Dat was een Egyptische arts En dat was de tweede man, maar ook een theoloog, achter Osama bin Laden. Die komt voort uit de moslimbroederschap van Egypte. Daar komt Hamas ook uit voort. Ja, ja. Dus het is, wat dat betreft, die vergelijking met ISIS wordt vaker gemaakt omdat die gruwelijkheid nu zo groot was. En het lijkt toch echt een andere orde nu, Hamas, dan dat het voor die aanval was. Gaan we zo meteen nog over spreken. Ja. Ook nog die ideologie erachter, waarvan je zegt, Jan, dat die eigenlijk nog gruwelijker is misschien wel dan de beelden die we tot nu toe gezien hebben. Stefan, we focusten ons natuurlijk afgelopen week ook logischerwijs op wat er in Israël gebeurd was. Ja. De schok was natuurlijk ook groot. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat de situatie van de Palestijnen in Gaza ook met de dag verslechtert. Ja. En de situatie was al beroerd natuurlijk. Ja. Ja, daar vertrekt zich natuurlijk ook een humanitair drama van je welste. Ja, ik las vorige week een artikel in de NRC. Een interview met een aantal artsen die daar werken. En dan schrik je wel van de cijfers als het gaat om het percentage van depressie. Maar ook gewoon hoeveel bedplassende kinderen, om wat te noemen, als je het over stress hebt. Ja. Dat je in Gaza niet aan een jongere vraagt, wat ga je laten doen of worden? Hoe laag, hoe slecht ouders van zichzelf denken. En ouders zonder enig zelfvertrouwen dat ze hun kind kunnen beschermen of enige toekomst kunnen bieden. Ja. Dus het leven, ja, uitzichtloos is eigenlijk een cliché bijna, maar dat is wel het geval. Ja. En dan geldt natuurlijk ook dat zeker lang niet alle Gaza-burgers achter Hamas staan. Nee. Hoewel je op zich al kunt zeggen misschien, hoe uitzichtloos moet je bestaan zijn, dat je, voor degenen die wel sympathie voor Hamas hebben, dat je überhaupt sympathie hebt of hoop vestigt op deze groep boeven. Ja, ja, ja. Dus het is een hele kapotte samenleving. Ja. En waar ook voedseltekorten zijn vaak, medicijntekorten. Ja, nu zeker ook natuurlijk. 70%, 80% werkloosheid, waar we het net over hadden. Ja. Dus dat is allemaal vrij hopeloos. Ja, want je ziet natuurlijk ook de internationale aandacht nu wat verschuiven. Eerst was er terecht die aandacht voor de verschrikkelijke aanval. Ja, dan moeten we wel bij zeggen, want wel net over, is er al proportioneel aan de gang? Ja. Dat is niet om het te vergelijken met de gruweldaden die Hamas heeft aangericht. Want ik heb geen idee wat je daar tegenover moet zetten. Dat gaat alle verbeelding te buiten. Ja. Maar we hebben het dan meer over zaken als oorlogsrecht en dat soort normen waaraan rechtsstaten zich moeten houden. Maar dat staat even los van deze gruwelen. Want dat de gemiddelde Israëliër, of sterker nog, misschien wel elk zinnig moreel mens denkt van, draai die Hamas-figuren maar de nek om. Dat is natuurlijk wel te begrijpen. Dat is te begrijpen met wat er gebeurd is. En wat dat betreft, ik hoorde het ook Pieter Koblenz, hoorde ik dat zeggen. Dat is een voormalige inlichtingenbaas. En die zei, ja, die vraag vanuit veilige westerse landen. Ja, precies. Die paraphraseren me een beetje over hoe proportioneel die reactie is. Ja, dat is ook wel makkelijk om die vraag te gaan stellen vanuit Nederland. Waar we ons niks kunnen voorstellen bij zo'n slachting. Dat het zo dichtbij komt en dat je die angst voelt in toch wel zo'n klein land. Wel als die vanuit een zekere sentimentaliteit gesteld wordt. We moeten daar maar niet te veel op afstand over oordelen. Minder, hij is wel gepast natuurlijk als je het hebt over de vraag meer strategisch. Wat gaat het uithalen? Ja, ja, en gaat het echt wat oplossen? Ja. Want hoe je het ook bent of verkeerd, als je daar legereenheden instuurt, gaan er veel soldaten sneuvelen. Ja. Dat is, ja, ook een soldaat wil wel weten waarvoor hij sneuvelt dan. En waar het goed voor is. En er gaan veel soldaten sneuvelen, er gaan veel burgers sneuvelen. En daarom is het ook terecht wel, dat hoewel het voelt als een privilegevraag vanuit de plek waar we hem stellen, is het wel terecht dat de internationale gemeenschap toekijkt. En wordt de wereld daar veiliger van? Ja. Ja. Nou ja, kijk, een van de pogingen voor Israël. En daar is dan ook kritiek op van die eerste aankondigingen waren binnen 24 uur Noord-Gaza verlaten. Het kaartje wat is afgeworpen vanuit het vliegtuig, al die blaadjes. Ja, er is nu gezegd tegen bewoners van Noord-Gaza, ga daar weg. Want we gaan binnenkort aanvallen. Mensen. Maar dat is ruim 1 miljoen mensen. Ja, ja, en het Israëlische leger gaf al vrij snel toe dat 24 uur een onhaalbare limiet was. Ja. Maar op die kaart zag je ook de streep. Hè, van tot, je moet ten zuiden van die streep zijn, daar moet je naartoe. Ja. Omdat de noorden, Hamas, de meeste militaire infrastructuur heeft. Wil je die vernietigen terwijl de burgers er allemaal zijn, dan loop je het risico op zulke gruwelijke hoge aantallen burgerslachtoffers. Mm-hmm. Omdat Hamas in eerdere confrontaties, denk aan Castellet, gesmolten lood, gegoten lood in 2014, burgers ook min of meer als schild gebruikte. Ja. Schoot vanuit dichtbevolkte woonwijken. En als je dan terug gaat slaan op die plek, dan maak je burgerslachtoffers. Ja. En dat heeft ook tot onderzoeken geleid. Ook in Israël zelf. Meer dan 30 zaken zijn voor de krijgsraad gekomen. Nu is er natuurlijk wel ook een psychologische woede in Israël zelf, waarbij grenzen sneller worden overschreden. Nou ja, dan krijg je natuurlijk de vraag van, je omschrijft die woede. Komen we dan nu in een soort gebied dat het gaat om inderdaad recht doen aan de enorme vreedheden die Israël zijn aangericht? En dat kan je nog proportioneel doen, zal de internationale gemeenschap stellen. Van Israël, let er wel op dat je niet... Maar in ieder geval binnen rechtsnormen. Ja, precies, binnen de internationale rechtsorde ook wat dat betreft. Of schiet het door naar wraak? Nou, dat laatste. Kijk, er zijn veel reservisten opgeroepen. Voordat we deze opname starten, waren de getallen al gestegen tot 360.000. Ja. Het is bekend uit eerdere grondoperaties dat juist bij reservisten de morele remming het snelst wordt overschreden. Bij professionele soldaten wordt er daar meer op gehamerd van denk eraan wat je doet. Maar ook daar zag ik de afgelopen jaren best wel problemen daarmee. Waarbij er ook conflicten waren tussen de politieke leiding die zeiden van ja, ik snap wel dat hij die vent doodschoot, al lag die gewond op de grond. Terwijl de legerleiding zegt, maar dit kan niet. Dit moet voor de krijgsraad. Ja, ja. En die controverse speelde zich al binnen. Hey, en ook die spanning tussen de legerleiding en de politieke leiding. En van de politieke leiding in Israël op dit moment is nou ook niet dat je... Nou ja, goed, je hebt nu een oorlogskabinet, maar zeg maar tot de conflict op deze manier begon, tot Hamas zijn 3.500 raketten die in de eerste laag afschoot, had je in Israël een regering waar het merendeel van Nederland ook niet diep gelukkig mee was. Daar zaten ook mensen tussen die fantaseren over alle Palestijnen de zee in en zo. Ja, Ben Gvir, die een oplossing had, net als Bezazel Smotrich, de een van Joodse kracht en de ander van de nationaal, Nationaal Religieus Zionistische Partij. Die ook gedacht hadden van, nou, een drie-stappenplan. Of de Palestijnen accepteren een soort burgerschap tweede rang en dan mogen ze min of meer blijven, maar het land wordt van Israël. Of zij krijgen al dan niet de vergoeding dat ze vertrekken uit Groot-Israël, waar ze het dan over hebben. Judea, Samaria, waar ze het over hebben, als ze het over de westelijke Jordaanhoever hadden. Dat is een oplossing. Of oplossing drie, je gaat een gevecht met ons aan en ja, dan zul je vernietigd worden. Ja. Ja. En dat is een vrij radicale, radicale opvatting, ja. Maar ja, het klinkt een beetje gek, maar niet veel beter dan de Hamas-ideologie. Hamas zegt ook van, we zullen je bestrijden, we zullen je je nekken slaan, dat betekent gewoon onthoofden desnoods, totdat je zult toegeven, je onderwerpt, speciale belasting betaalt, en als een burger zonder rechten mag je dan wel bij ons leven. Joden en christenen gaat het dan om. Ja, ja. Er zijn een aantal stappen in die ideologie van, wat voor soort mensen moet je welke manier aanpakken? Ja. Nou, dit geldt dan voor deze categorie. Ik wil het zo meteen nog uitgebreider hebben over Hamas. Maar ik wil nog even blijven bij het idee dat de internationale wereld ook steeds meer nu kijkt ook naar Israël. Ja. Van hoe gaat Israël reageren? Ja. En maken jullie daar zorgen over dat het inderdaad echt doorslaat naar wraak? Zien we daar al tekenen van dat uiteindelijk zo bloedig wordt teruggeslagen naar Gaza? Nou, de uitspraken die gedaan worden, bijvoorbeeld de minister van Defensie die het heeft over beesten. Ja. Of heel recent nog de president zelfs, die toch in het algemeen niet bekend staat om zijn allerfelste retoriek, die dingen zegt als de Gazanen zijn gewoon schuldig aan deze... Ze hebben aan zichzelf te danken dat Hamas naar de basis is. Ze had een opstand moeten komen. Ja. Dus dat voorspelt niet veel goeds. En kijk, er zijn denk ik twee redenen. Ik laat het anders zeggen. Mensen die heel erg op de hand van Israël zijn, en zeker in deze situatie is dat erg te begrijpen, die voelen dat vaak als oneerlijke kritiek. Ik zou zeggen, juist als je ook bevriend voelt met Israël, als een vriend in grote woede en trauma om zich heen gaat slaan, dan is het soms verstandig om te zeggen, probeer nu geen dingen te doen waar je later misschien spijt van krijgt of waarmee je het erger maakt. Ja, dus ook vriendschap kan soms ook zeggen, juist, je moet je nu matigen. En het is ook een belang van de wereld. Want we hebben het hier over een kruidvat waar heel onvoorziene omstandigheden gevolgen uit kunnen komen. Ja. Het is niet zo dat het alleen maar iets is wat zich daar tussen Israël en Palestijnen afspeelt. Dit is uiteindelijk ook voor de rest van de wereld, voor de veiligheidssituatie in de rest van de wereld, belangrijk. Dus ook dat is een reden waarom de de rest van de wereld niet met de ogen dicht moet staan. En ook voor Israël zelf. Ja. Want op het moment dat we hier nu over spreken, heeft Hezbollah nog geen grote aanvallen op Israël geopend. Nee. Hezbollah is een militante groepering vanuit Libanon. Ja. Dus die zouden dan vanuit de andere kant Israël kunnen aanvallen. Net als Hamas, een politieke beweging. Net als Hamas ook een soort regering in de Gazastrook heeft. Mm. Hoe corrupt die ook is, volgens velen. En ook volgens de burgers van Hamas. Want die hebben wel gedemonstreerd, ook nog weer begin dit jaar. Van Gaza, ja. Maar ook toen Hamas de macht greep, hebben ze zich daartegen verzet. En Hamas heeft, toen ik daar was in de Gazastrook, was dat net gebeurd. Mm. En mijn gast hier, een journalist die ook voor CBS Nieuws werkt, Marwan Alkoel, die zei echt met ontzetting in zijn stem, ze zetten de machinegeweren op automatisch. Dat ze zeggen, ze schoten niet gericht op mensen die zich tegen hen verzetten. Nee, ze maaiden gewoon de hele voorste linies van de demonstranten neer. Dus eigen Gazaanse burgers. Hun eigen volk. President er zijn honderden gezegd, doden van, ze hadden een opstand moeten komen. Dat is eigenlijk flauwekul, want dat hebben ze geprobeerd. Maar dat hebben ze met de dood moeten bekopen. Dat hebben honderden met de dood moeten bekopen, ja. Ja, nou ja, wat dat betreft vraag ik me ook altijd af, als ik nu die beelden zie en ik hoor de geluiden, van hoe ziet het leven er nu uit voor mensen in Gaza? Jan, jij bent daar natuurlijk ook geweest in Gaza. Kan jij een voorstelling maken van hoe die mensen daar nu leven? De elektriciteit is afgesloten. Er komt bij mij altijd een beeld boven van een jongen die zit een beetje met een kromme rug op een kort ezelskarretje, zo'n ding van die oude autobandenwieletjes, met een schokkend ezeltje ervoor en ja, die vervoert een paar vaten petroleum. Waarvoor exact weet ik niet. Het kan ook zijn dat je een generator op die op dat spul wil lopen, ermee aan de praat houdt. Maar en compleet kapotte stoffen gewegen, allemaal verwoesting om je heen, plat gebombardeerde gebouwen. Dat was op dat moment. Dat was een politiekantoor geweest, bleek achteraf. Dat illustreert die hopeloosheid. Hmm. En tegelijkertijd zijn er heel professionele mensen aan het werk. Ik bedoel, er is een heel luxe hotel was er in de Gazastrook. Ja. Er is ook een enorme corruptie daar. En er is een hele kliek van Hamas stinkend rijk geworden met smokkel via de tunnels naar Egypte toe. Egypte heeft dat proberen te stoppen door gewoon stalen wanden, als het ware, in de woestijn te slaan. En Hamas probeerde weer om meer dan 40 meter diep daaronder door te graven. Ze hebben zelfs nog een tijd een dierentuin gehad daar. En geloof ik, en leeuwen en zo door die gangen. Giraffen zal wel niet gelukt zijn, maar dat soort dieren. Er liepen met kleine spoorlijntjes erin. Er konden auto's binnen worden gebracht. Je zag ook dat bijvoorbeeld toch van die Toyota Land Cruisers werden gebruikt bij die aanval door Hamas in Israël. Nou, dat zijn dezelfde witte Land Cruisers waar ook ISIS mee rondreed in Libië bijvoorbeeld. Ja. Dat beeld is zo verdraaid en schrikwekkend identiek. Nou, en ook het doen en laten. Ja, en nu zit het natuurlijk ook nog, normaal is de situatie al vrij uitzichtloos. Zoals dat beeld wat je schetste van die in elkaar gedoken jongen. Maar nu is natuurlijk ook nog de dreiging van, er is een oorlog aanstaande. Er vallen al bommen natuurlijk vanuit Israël. En dit dreigt ook nog een grondoorlog. Israël zegt natuurlijk, wij doen er alles aan om burgerslachtoffers te voorkomen. Dat zeggen ze op deze keer niet zo hard. Nee? Nee. Dat deed het bij de vorige keren veel nadrukkelijker dan deze keer. Deze keer is het van, Hamas gaat eraan. We zullen ervoor zorgen dat ze nooit weer een dergelijke aanval kunnen uitvoeren. Dat betekent dat je alle faciliteiten van Hamas zou moeten vernietigen. Ja. Daarom moet die bevolking daar ook weg, vind ik. Ja, maar jij schetst net die waarschuwing die ze nu afgeven. Waarschuwen wel. Ga binnen 24 uur weg, maar ze zeggen ook, het kan niet. Ik bedoel, er wonen al 2 miljoen mensen. En er wordt nu vaak gezegd, het is, 2 keer Texel of 10 keer Vlieland of wat dan ook. Het is in ieder geval klein. Dus dan moet 1 miljoen mensen vanuit Noord-Gaza naar Zuid-Gaza naartoe. Ja. Er zitten ouderen bij, er zitten heel veel kinderen bij. Dus is er ook wat meer tijd gegeven. En de grote, echt grote aanval zal dan toch pas, denk ik, komen als het merendeel van de mensen weg is. Maar dat is speculeren, dat weet je. Je kan ook zijn, kijk, Hamas heeft ondertussen ook weer Ashkelon onder vuur genomen, opnieuw. Ja. Dus dan wil je wilt dat uitschakelen. Uiteraard. Ashkelon is een Israëlische plaats. En je merkt nu ook dat Amerika Israël raketten levert en andere munitie. Omdat Israël heeft natuurlijk ook honderden en nog eens honderden luchtafweerraketten afgevuurd. Ja, ja. Om die 3500 raketten van Hamas in alleerde al de eerste volley het dan. En de eerste golf van raketten tegen te houden. Ja. Maar daarna zijn er nog een paar golven geweest. Dus het is niet zo dat Hamas nu alleen maar wacht op wat er komen gaat. Ze zijn ook nog steeds aan het schieten. En dat geeft natuurlijk ook aan dat het duivelse dilemma waarin Israël verkeert. Die raketten komen eroverheen. Die komen meestal van plekken vandaan, begrijp ik, waar burgers wonen. En eigenlijk kun je die lanceerinstallaties alleen uitschakelen als je inderdaad gaat schieten op plekken waar burgers wonen. Ja. Je kunt ze ook niet laten komen, die raketten. Gaan je eigen burgers eraan. Ja, dus hebben ze Iron Dome ontwikkeld. Ja. Israëli's die ik gesproken heb, bijvoorbeeld ook een juridisch geleerde, die zegt, Iron Dome is eigenlijk een geweldige ontwikkeling op het terrein van mensenrechten. Ja, Iron Dome is het raketschild. He, omdat geen Israëli's of althans niet de grote aantallen omkomen. Nee. Want je onderschept een tot dat moment bijna alle raketten uit de Gazastrook. En B, we hoeven de Gazastrook niet in om alles te vernielen daar. Want we halen die krengel uit de lucht. Laat ze maar schieten. En dat lukt je niet meer als er 3.500 tegelijk komen. Nee, dat is nu gebleken natuurlijk. Dat vertrouwen in de Iron Dome, dat is nogal onderuit gegaan. Nou, door dat wat is ook al eerder gezegd. Als het echt massaal alles tegelijk gaat, denk bijvoorbeeld aan Hezbollah in het noorden Libanon. Hezbollah heeft naar schatting tussen de 80.000 en 120.000 raketten die Israël kunnen raken. Waarvan enkele tienduizenden raketten langere afstands precieze raketten zijn. Dus niet ongeleide Kassam-raketjes die je in een 40 graden hoek en richting de rot afschiet en dan maar hoopt dat die daar ergens neerkomt. En een 20%, sommigen zeggen zelfs meer, van die raketten halen de grens met Israël niet eens en komen dus in Gaza-stad zelfs neer. Want de Gazanen zijn vaak bang voor de Hamas-raketten omdat ze ook inslaan in Gaza zelf. Is dat niet ook de strategie, voor zover je daar mag van spreken, van Hamas? Israël naar binnen lokken. Hopen dat er een bloedbad komt waardoor anderen zich ermee gaan bemoeien. Waardoor ook Hezbollah op een gegeven moment gaat schieten. Die waarvan ik begrepen heb dat die militair veel sterker zijn dan Hamas. Ja, die hebben Iraanse precisiewapens. Die hebben ook bijvoorbeeld aan de kust hebben ze antischipsraketten gestationeerd. Die kunnen op langere afstand ook echt geavanceerde Israëlische marineschepen raken. Dat is in het verleden al gebeurd. Een Saar-korvet is daarmee geraakt. Mm. Een tweede schip dat ze pakten, dat bleek een Egyptisch vrachtschip te zijn, vol met beton. Dat was heel snel gezonken. Zo. Maar het was een kleine vergissing. Maar die zijn opgeleid door Iraanse deskundigen, getraind door Iraniërs. Iran heeft productiefaciliteiten daarvoor in Syrië gebouwd. Vandaar dat Israël al honderden aanvallen heeft uitgevoerd in Syrië. Eigenlijk zijn ze veel banger voor Hezbollah, zou je kunnen zeggen. Als Hezbollah tekeer gaat, dan zijn die in staat om tot Jeruzalem ongeveer alles onder vuur te nemen. Ja, en dan word je dus van meerdere kanten bestookt. En dat blijft altijd in Israël natuurlijk, dat vergeten wij vaak, dat het zo'n klein land is. Hè? Het is ongeveer de helft van Nederland. En je hebt heel veel stukken van Israël, die zijn 20, 30 kilometer breed, maximaal of zo. Ja. Dus ja, als daar van verschillende kanten aangevallen wordt, wij leven hier voor een groot deel onder de zeespiegel en daar leven ze voor een groot deel onder mogelijkheid om onder raketten beschoten worden. Nou ja, precies. Het was ook bij dat festival, werd al gezegd situatie. Van, waarom was dat festival waar zoveel mensen zijn afgeslacht door Hamas, waarom was dat zo dicht bij de grens? Dat is ook niet zo slim. Maar ja, je hebt gewoon delen van Israël, begreep ik, waar je gewoon, je hebt altijd de grens in de buurt. Want het is gewoon een klein land. Ja, het is klein. Ja. Dus ja, dat zijn af en toe dingen waar je niet helemaal bij stilstaat. Het is soms ook heel praktisch. Uitwerking heeft het al. Je hebt bijvoorbeeld Gaifa, de haven van Gaifa ligt in het noorden. Lag binnen bereik van de Hezbollah Zelzal-raketten. Dat zijn Iraanse raketten. Dat zijn vrij zware dingen. En de Hezbollah-leider Nasrallah had al gedreigd om de chemische fabrieken in Gaifa onder vuur te nemen. Dus er bijvoorbeeld, er was een opslagplaats voor chemische vloeistof. Ik dacht, uit mijn hoofd gezegd, ammoniak. En het leger had ook gewaarschuwd van, als ze die tank weten te raken, hebben we zo'n gifwolk dat de mensen van Gaifa er zijn geweest. Dat is ontmanteld. Ja. Die opslagplek is weg. Precies. Alleen al omdat het te veel gevaarlijk risico werd. Ja, te dichtbij. Ja, dus is kwetsbaarheid van alle kanten. Ik vraag me dan wel af, op het moment dat wij elkaar spreken nu, is dat grondoffensief nog niet begonnen van Israël? Hebben zij wel eens eerder iets op zo'n grote schaal gedaan? Libanon toch, een keer? Libanon zijn ze geweest, niet op deze schaal. En dat is ook dermate misgegaan dat toen malige minister van Defensie Sharon nooit meer minister mocht worden. Er zijn honderden soldaten gesneuveld. Premier geworden. Ja. Maar hetzelfde geldt voor Netanyahu. Die mag ook geen minister zijn zolang hij een rechtelijke strafonderzoek tegen zich heeft lopen. Maar hij mag wel premier worden. Een rare kronkel in de wet. Maar toen hebben falangistische facties in Libanon Palestijnse vluchtelingenkampen bij Beirut aangevallen. Saad en Shatila, en daar veel burgers gedood. Ja. Nou, dat zit ook nog als een smetter aan. Israël is niet voor niks in 2000 weggegaan uit Libanon. Ja. Ja. Niet dat dus wat op heeft geleverd, net zo min als het vertrek uit de Gazastrook. 5 jaar later iets heeft opgeleverd. Nee, dat is natuurlijk ook de vraag. Wat moet het nu gaan opleveren, die invasie in Gaza? Wat is het eindspel? Precies. Heb jij een idee wat Israël zou willen? Willen zij gewoon Hamas uitschakelen? Dat is al moeilijk genoeg. Willen zij Gaza bezetten? Willen zij dat Gaza in handen komt van Abbas? Wat natuurlijk de Palestijnse, de leider is van de Palestijnse gebieden. Van de Palestijnse autoriteit. En dat is iemand waarmee het Westen wel praat. Ja. Gematigder. Nou, is dat wat ze willen? Gematigder dan Hamas? Ja, alleen in zijn taal is hij ook geradicaliseerd de afgelopen 2-3 jaar. En noemt bijvoorbeeld de Balfour Declaration van 1917... waarin werd gezegd dat de Britse regering een Joods te huis in Palestina zou steunen, dan noemt hij de grootste misdaad uit de geschiedenis. Radicalisering alom daar natuurlijk aan beide kanten. Maar wat je uit de berichten van bijvoorbeeld minister van Defensie Gallant kunt aflezen, maar ook van anderen, is dat ze de infrastructuur van Hamas, dus gewoon letterlijk ook de wapenfabrieken, de commandocentrales, bij wijze van spreken de telefooncentrales van Hamas, de opleidingsinstituten. Het is een gigantische organisatie, hè? Ja. Als jij 3.500 raketten weet te bouwen en zoveel lanceerinstallaties weet te bouwen, dat je die binnen 24 uur allemaal op Israël kunt afschieten, eigenlijk nog binnen 12 uur, dan heb je heel wat in je mars. Dan heb je een hele grote organisatie achter je, waar je jaren aan hebt sleutelen. En waar eigenlijk, kun je dus ook achteraf wel afvragen, heel veel hulpgeld in moet zitten. Dat kan dat niet is natuurlijk ook de kritiek dat de hulpgeld vanuit het Westen, wat natuurlijk bedoeld is voor onderwijs, nobele initiatieven, dat uiteindelijk via terechtkomt, toch bij Hamas. Of direct, want Hamas heeft daar natuurlijk alles in handen. Hamas heeft alles in handen. Heel veel gaat wel via NGO's en VN-organisaties. Okay. Ja. En die houden de hand echt wel op de knip. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een land als Qatar, wat ook semi-islamistisch is, wat Hamas ook wel misdoet. En je hebt natuurlijk de grote figuur hierachter. En dat is Iran. Dat is de supreme leader, de opperste leider van Iran. Ayatollah Khamenei. Ja. En maar wat is het belang van Iran? Want is dat dus het voorkomen dat Israël inderdaad vrede sluit met een aantal Arabische landen? Dat is een bijkomend effect. Dus dat is ook nogmaals weer, als Israël erin gaat, er komt een bloedbad, er ontstaat een verbetergevecht, dat geleidelijk aan dat de bevolkingen van Saudi-Arabië en Egypte hun regering onder druk gaan zetten, maar gaat het nu om al banden met Israël te verbreken. Dat gebeurt al, hè? Ja, gebeurt al. Maar je ziet ook in onze landen, in westerse landen, altijd de discussie zich na een 48 uur al omslaat en ook een berichtgeving gaat over. Gebeuren. Nou, er zijn toch wel verschrikkelijk in de Gazastrook. Ja, Jan, die oorlog is verschrikkelijk. Maar Jan, dan is het toch eigenlijk, hoe emotioneel begrijpelijk ook, strategisch toch buitengewoon onverstandig om daar met troepen naar binnen te gaan. Israël kan dit toch alleen maar verliezen? Maar dan kom je dus echt in een onoplosbare cirkel terecht. Ja, als je niet naar binnen gaat, blijft Hamas zitten. Ja. Dan is het wachten op de volgende confrontatie. Je hebt 2008 gehad, je hebt 2014, je hebt 2018, 2021, tussendoor nog kleinere conflicten. Nu 2023 weer een enorme botsing. Er is een eis vanuit de Israëlische bevolking, maak hier een eind aan. Ja. Verdedig ons, je moet die vijand uitschakelen. Ja. Dat gaat Israël proberen. Of ze het helemaal hebben doordacht hoe dat precies moet, dat weet ik niet. Dat zullen ze niet zeggen. Nee. Maar wat je wel weet, is dat er al lang al plannen zijn voor een grondoperatie. Ja. En die grondoperatie is echt bedoeld om die infrastructuur op te sporen en letterlijk te vernielen. En dat zal niet gaan met een dopsleutel en schroefdraaiers. Dat wordt opgeblazen. Dus nee, dat is gaan ze een grote gaat er voor één groot deel aan. Ja. Ik zeg even voor de mensen die later ingeschakeld zijn. We praten uiteraard, dat zal u horen, over de oorlog in Israël. Met buitenlandcommentator van Nederlands Dagblad en historicus Jan van Bentum en vaste gast van de ongelooflijke theoloog Stefan Paas. Ja, de situatie die jullie nu schetsen is dus... Hamas vindt het eigenlijk wel prima als Israël dat grondoffensief begint. Dat is misschien wel onderdeel van hun plan om nog meer chaos te veroorzaken en misschien meer steun te krijgen. Heeft, delen van Hamas, zeg jij. Die gaan daar een PR-verhaal van maken. Voor Israël is het uiteindelijk ook... is er ook niet echt een andere optie, schets jij ook eigenlijk, Jan. Maar wat ik nog wel zat te denken, Bart Wallet zei vorige week... het Israëlisch leger is ook wel verzwakt. Er zijn interne strubbelingen. Mensen die niet meer willen vechten in het leger... omdat ze zich zorgen maken over wat de huidige regering van Israël... welke kant die opgaat, dat die steeds extreem rechtser wordt bijvoorbeeld. Dat het steeds meer naar een autoritair regime neigt... in plaats van een vrije democratie. Is Israël niet gewoon een verzwakt leger die nu zich gaat begeven in een moeras waar ze niet meer uitkomen? Nou, dat verzwakt leger, dat is heel relatief. Er waren spanningen omdat er die poging was van de regering om de hele rechtsstaat van Israël te veranderen. Zodat de Knesset en de regering de ultieme zeggenschap zou krijgen en niet het Hoge Rechtshof. Ja. Nou, daar waren heel veel officieren in de Israëlische strijdkrachten, maar ook geheime diensten en dergelijke, falikant op tegen. Ja. Omdat zij zeggen, wij willen strijden voor een Joodse democratische staat. Ja. En niet voor een soort apartheidsstaat. Die woorden hebben ze ook gebruikt. Is Israël dat toch, een vrije democratische staat? Nou, daar begonnen zij dus aan te twijfelen. En daarom zag je dat honderden reservisten... en uiteindelijk zelfs enkele duizenden reservisten hebben gezegd... wij komen niet meer vrijwillig voor de training. Dat zijn reservisten van elite-eenheden. Denk aan straaljagerpiloten. Iets van 238 straaljagerpiloten hebben gezegd... wij komen niet meer die extra oefeningen doen. Dat klinkt als veel. Maar als jij een F-15 wilt besturen of een F-16... dan moet je dat met enige regelmaat heel intensief oefenen. Want anders kun je het niet meer. Het is complex genoeg. Ja. Dat is complex zat. En ik ben in een van de luchtmachtbases van Israël geweest... bij zo'n bunker met zo'n F-16 erin. Speciaal gebouwd naar Israëlische eisen. En die piloot die vertelde van... joh, als ik een doel moet uitschakelen in de Gazastrook... als ik op de startbaan sta en ik geef gas... dan maak ik een bocht naar de Gazastrook binnen 3 minuten... hang ik boven mijn doel. Je moet dus super getraind zijn. Nou, daaraan is getornd in de afgelopen maanden. Door dat politieke conflict. Ja. En het heeft de aandacht verlegd. Daar waarschuwden die mensen die ik toen in mei interviewde ook al voor. Meir Elkan en Uri Dikkel en dat soort figuren. Ja. Die zeiden van, die regering moet ophouden. We hebben wel iets anders aan ons hoofd. Ja. Los het probleem met de Palestijnen op. En dat is gebleken ook. Ga als de drommel weer aan de praten over hoe je die situatie kunt verbeteren. Zowel op de Westbank als de Gazastrook. Maar deel jij die zorgen? Is Israël aan het afglijden naar een autoritaire staat? Nou ja, de opzet van de regering, zoals die oorspronkelijke wet voor die herziening van de rechtsstaten was, ging wel heel sterk richting autoritaire staat. Want als de meerderheid van de Knesset en ook de meerderheid in de regering de absolute zeggenschap heeft over wetgeving en niet meer kan worden teruggefloten door een hoge rechtshof of welke instantie dan ook. Ja. Hè, want je hebt toch geen constitutioneel hof of dergelijks daar. Ook geen Eerste Kamer of zo. En je hebt er geen Senaat, je hebt er geen Eerste Kamer. Nee. Dan ga je inderdaad naar een dictatuur van de meerderheid. Ja, ja. En die legt dan de rest van de bevolking een dictaat op. Ja. Zorgwekkend. Zult gaan hebben over Hamas. Ja. En Hamas en precies wat dan de ideologie daarachter is. Daar heb je al natuurlijk al een of ander over gezegd. Ik ben eerst wel benieuwd, Jan, want ik zei het natuurlijk al in mijn intro, dat jij hebt ook 2 keer met Hamas zelf gesproken. Ja, met de politieke tak in Ramallah. En dat ging over hoe kun je nog politiek bedrijven. En er was nog steeds sprake van... Wanneer was dat trouwens? Dat is al enkele jaren geleden. Wanneer heb ik die gesproken? Ik ben meerdere keren daar geweest, ook in Ramallah. En ik weet niet meer exact het jaartal. Maar ze waren al de baas in de gaten. Er was weer al sprake van dat er weer een verzoening zou komen... zodat je weer een Palestijnse eenheid zou krijgen van Fatah en Hamas. En een verzoening tussen Palestijnse facties. Nou, dat is een keer of twee, drie achter elkaar gebeurd. En dat liep dan weer allemaal fout. Ja. Dus daar sprak ik erover in Ramallah. Dat was heel normaal een keurig gesprek verder. Los van hun opvattingen, waar ik het absoluut niet mee eens ben... maar gewoon hoe je daarover het functioneren van een parlement... of een wetgevende raad spreekt. Ja. Dat is gewoon in principe een gesprek waar je zelf ook achter stond... dat je dat gesprek voerde. Maar ik was ook naar de Gazastrook. Daar sprak ik met een collega-journalist... waar ik in mijn EO-tijd al veel mee had gewerkt. Marwan Alkoel, maar ook met zijn neef, Fares Akram... die correspondent is voor Associated Press. En toen was er een bijeenkomst... waarin recht zou worden gesproken. De rechtbank in Gaza... wilde na de overname van de macht door Hamas niet meer functioneren... omdat ze niet in een Hamas-systeem wilden werken. Aha. Dus ook het hoofd van de rechtbank, de broer van Marwan Alkoel... die cameraman en producer waarmee werkte, was afgetreden als rechter. Die vertikt het om daar voor Hamas te gaan werken. Had zijn een verdere studie erop gepakt. Dus daar, ik was bij hen om te praten over gaat het en hoe kun je doen. En de studio bekeken en kun je hier nog iets doen van media. Dat was dan nog mogelijk. En wat gebeurde toen? En toen kreeg dus de burgerafdeling van Hamas had in de gaten... dat er weer een westerse journalist op bezoek was. En die wilde laten zien dat zij zelf al recht konden spreken. Dus ik moest daar naartoe. En mij werd dus wel te kennen gegeven, dit is een uitnodiging... waarvan het tamelijk ongezond is om die af te slaan. En daar ben ik ook naartoe gegaan. Dat was dan een soort vredesmaaltijd. Het was een geschil over grond. Nou, erger kun je het in Arabische landen bijna niet krijgen. En er werd op een heel grote schaal een compleet gebraden schaap binnengedragen. Okay. Waarvan de Hamas-sheik de kop optilde zo voor mij en mij die aanbood. Okay, nou, klinkt als geleerde gast. Ik heb de wangetjes me opgegeten. En die onderkaak die viel er, inclusief de tong, het was goed gebraden, die viel eraf. Dus dat was wel even voor ons weten. Ziet het soms nog voor je als je slaapt. maar toen ontstond er weer ruzie en de sfeer werd er heel slecht. En uiteindelijk is dat... moest ik maken dat ik wegkwam, maar dat lukte niet zo. En, op een rare manier de spanning weten te breken even... en toen voor de gelegenheid gebruik gemaakt om weg te komen. Nog geen twee weken later kwam er een bericht van... noem onze namen niet als je erover schrijft. Zo gespannen was het toen alweer. Zelfs de mensen die daar aanwezig waren. Ja. En toch was het een tijd dat jij in gesprek ging met Hamas. Eén keer dus vrijwillig, één keer niet vrijwillig. Nu doe je dat niet meer. Nu zou je dat niet meer met doen. Met Hamas? Nee. Maar wel met mensen die daar wonen. He, met Marwan heb ik nog met enige regelmaat contact. Uiteraard. Maar met Hamas is een soort ander stadium in balans sinds vorige week, heb ik het idee. Dat is niet echt... Daar kun je niet echt mee communiceren. Nu. Ja. Kijk, je hebt een militaire tak. Mm-hmm. Die is radicaler in uitspraken en doen en laten dan de burgertak. Net als bij wijze van spreken, het eerste handvest van Hamas... die zeiden van de jihad is ons doel en het sterven... en de dood in de strijd voor Allah is onze hoogste droom, als het ware. Hè? Dat is het hoogste wat we kunnen bereiken. Dat staat niet meer in de nieuwe verklaring. Nee. Maar er staat wel dat de jihad, het gewapende verzet... de enige legitieme manier is om Palestina te bevrijden. Okay, dus daar is... Weinig ruimte qua feit niet echt heel veel anders. Nee. En alle akkoorden die de Palestijnse autoriteit en ook de PLO ooit heeft gesloten, met welke partij dan ook, denk aan de Oslo-akkoorden, Sharm el-Sheikh, je noemt maar op, zijn null and void, staat in het handvest. Ik heb het hier interessant dat je dat nu zegt trouwens, want een paar dagen geleden stond in de NRC een artikel, een gesprek met Jeroen Gunning, hoogleraar in Londen, en die ook specialist is in Hamas, en die... liet het voorkomen, ik doe het in mijn eigen woorden... dus misschien ook niet helemaal recht... dat er een Hamas eigenlijk een soort hele fanatieke factie is... en een meer pragmatische, binnen de normen van Hamas... ik weet niet wat dat precies mag inhouden... en dat mede ook door de uitzichtloosheid van de situatie... die er weer verergerd wordt door de nieuwe kabinetten van Israël... eigenlijk die radicale factie steeds meer de overhand heeft gekregen. En het voorbeeld dat hij onder andere gaf van de meer pragmatische benadering... was dat nieuwe handvest, waar volgens hem dan iets meer lucht in zat... Dan in het oude. Maar als ik jou zo hoor... Ze zijn iets milder geworden. Was zijn, is dat een mildheid van heel donkerzwart naar iets minder heel donkerzwart? Wij zullen nooit de legitimiteit van een zionistische entiteit erkennen, staat erin. We zullen dus nooit ever een Israëlische staat erkennen. Maar om tot een akkoord onderling te komen, nationale consensus noemen we dat, kunnen we instemmen met een volledig onafhankelijke Palestijnse staat, met het recht van terugkeer van alle vluchtelingen naar hun oorspronkelijke huizen en alle plekken waar ze ooit verdreven zijn. Dat is al een onmogelijke eis, dat weten we. Maar dan naast een Joodse staat? Tijdelijk. Tijdelijk, oké. Totdat je de kracht hebt om via de jihad die Joodse staat en ik om te dragen. Ja, dat is perspectief. Er valt uiteindelijk niet, ook al als er gevochten is, nooit echt te spreken met Hamas, nooit echt een deal te sluiten. Uiteindelijk blijft het doel Israël met van de kaart geveegd. Ja, dat is het doel van in ieder geval de gewapende tak van Hamas. Ja. Er zijn delen van de burgertak van Hamas waar je wel afspraken mee kunt maken. En zelfs Netanyahu heeft dat gedaan. Die heeft in ruil voor zijn sergeant die toen was gekidnapt, heeft hij meer dan 1000 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. En die Shalit is ook vrijgelaten door Hamas. Maar dat willen ze weer, toch? Ze willen weer dat wil, 150 gijzelaars die ze nu hebben. Die zijn ook weer wisselgeld. Ja, dat, en dan wel voor alle Palestijnse gevangenen. Ja. Maar er zijn ook Israëli's die konden bemiddelen. Dat ging ook vaak via Egypte. Ja. Egypte heeft nog contacten daarmee. En daar heeft Israël hele goede contacten mee. Ja. Dus je hebt een soort cyclus. Laten via, Er zijn Israëlische mensen die contacten hadden in de Gaza-strook. Ja. Ja. Ik ken er ook een van hen. Die schreef heel veel columns voor de Jerusalem Post en nu voor de Times of Israel. Okay. Daar mail ik wel eens mee, daar bellen we wel eens mee van hoe zie jij dit nu? Ja, die weet het op dit moment ook even niet. Nee, want de bottom line is, met Hamas, of het nou de meer gematigde Hamassers zijn of de radicalen, als buurman zal Israël altijd weten, we hebben een buurman die ons uiteindelijk weg wil hebben. Ja, er zal nooit een erkenning zijn van het bestaan van een Joodse staat. Dus daar is geen constructieve toekomst mee denkbaar eigenlijk? Op dit moment niet. Nee. En zeg maar tot ook de aanval van Hamas vanaf dat is niet beter geworden vorige week. Nee. En nu helemaal niet meer. Nee. Israël zou dat, als Israël het al gewild had, is dat die deur van Israël ook dicht. Nu wel voorlopig dicht. Ja. En je zei net eerder in de uitzending van hun ideologie van Hamas is misschien nog wel gruwelijker dan wat we nu gezien hebben. Dan doe jij op dit onverzoenlijke. Ja. En dus ook die gewapende strijd. Wat uiteindelijk de manier is. Ik heb in de afgelopen jaren, zeker 2014, 2015, heel erg nadrukkelijk ook ISIS gevolgd. Omdat het natuurlijk een bedreiging was voor het Midden-Oosten, maar ook voor Europa. Hm. En ISIS gaf bladen uit als Islamic State Report, Dabiq. Dabiq was echt zo'n, ik was ook als redacteur daar veel mee bezig. Echt een soort glossie, hè? Ja, heel goed is een vormgegeven. Ja. Heel bizar was dat. En die hadden dan ook hoofdstukken als waarom wij jullie haten. Ja. En dat was dan op de westerse landen gericht. En daar werd dan heel keurig in uitgelegd waarom zij de westerse samenleving, met name de kruisvaarderslanden, zoals ze dan voormalig christelijke of in hun ogen steeds christelijke landen, Frankrijk en theologische onderbouwing stond er omdat jullie zeggen dat Allah een zoon heeft. Dat was een van de hoofdredenen. En dan omdat in jullie samenleving alles wordt gedaan wat Allah verboden heeft. Ja. En dat was een volgende reden. Ja. Maar daarin werd ook uitgelegd waarom zij op zo'n gruwelijke mensen, wijze mensen vermoorden. Denk aan die, je hebt nu die Israëlische burgers die ze levend verbranden. Ja. En daar zijn verschrikkelijke beelden van. Baby's die je onthoofd. In die kibbutz. Waarom moet het nou? Nou, dat is een vergelijk met die Jordaanse piloot toen gevangen werd genomen. Ja, in die kooi. En die is in een kooi ook levend verbrand. En er is een hele uitleg bijgegeven door ISIS waarom dat zou horen. Dat komt dan uit die allereerste eeuw van de islam voort, de medestrijders van Mohammed, die wanneer ze verraad hadden gepleegd, ook moesten worden onthoofd. Maar ook wanneer jij moslimburgers had laten verbranden bij een belegering, bij wijze van spreken, je huis op slot en de inwoners levend laten verbranden, Dat had dan die piloot ook gedaan met zijn bombardementen, was de redenering. Dus moest hem hetzelfde worden aangedaan als wat hij de moslims had aangedaan. Dus dit was ook zo'n verhaal. Dus moesten de Israëlische burgers hetzelfde worden aangedaan wat de Israëlische luchtmacht de inwoners van Gaza had aangedaan. En Sinan Jan was hier een tijdje geleden in onze podcast. De journalist. Die vertelde vreselijke verhalen over wat ISIS ook met kinderen deed. Onder andere in Irak en Syrië. En eigenlijk horen we dezelfde verhalen. Nu ook, dus blijkbaar, hoe gek het ook klinkt, dit geweld is ook besmettelijk. Of er zijn teksten in de hadith, en met name in de overlevering zeg maar, van de strijdmakkers van Mohammed in die eerste bloedige decennia. Daar staan deze dingen in, letterlijk. Ik heb dat ooit allemaal opgezocht en al die teksten dus gecontroleerd van is dat nou wel of geen onzin wat ze citeren? Ja, het staat er. Dat staat niet allemaal even letterlijk in de Koran, maar je hebt naast de Koran dus de hadith, hè, de overlevering. Ja, dat zijn overleveringen over Mohammed. En er zijn er heel veel van. En sommige zijn betrouwbaar, zeggen geleerden. Sommige zijn niet betrouwbaar. Maar je hebt in ieder geval een heel groot arsenaal van teksten waar je uit kan putten. Ja. Dat is natuurlijk een beetje de jihadistische kant die we schetsen nu van Hamas en nog andere groeperingen die ook meestrijden. Tegelijkertijd, dat schets je in de vorige aflevering ook al, zie je ook aan de Israëlische kant dat de orthodoxie daar ook invloedrijker wordt. Ja. Ook groter wordt en ook onverzoenlijker wordt. Dus je hebt eigenlijk aan beide kanten van het conflict, je ziet dat de oorlog erger wordt, maar je ziet eigenlijk ook dat de oorlog religieuzer wordt. Ja, gaat kijken naar de PLO, de Palestijnse Autoriteit, die voortkomt uit de PLO, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. Dat was een terroristische organisatie, die pleegde kapingen, die deed die aanvallen, zoals met München en die Israëlische sporters toen in 1972. Vliegtuigkapingen. Maar die hebben op een gegeven moment gezegd, wij zien dat die gewapende strijd niks gaat opleveren. Wij gaan het proces van onderhandelingen in. Hoe gemeente allemaal, even niet, laten we dat even laten liggen. Maar dat gingen ze doen. Hamas is een tegenbeweging geworden. Dat gaat niet gebeuren. Nee. We gaan niet onderhandelen met een entiteit, iets wat bestaat, wat wij niet willen erkennen. En bij iedere keer dat er een soort vredesoptie in beeld kwam, volgde een gruwelijke zelfmoordaanslag. Ja, dus ook wat er nog aan vredesproces rest, is zo kwetsbaar dat ook elke gek het kan opblazen. Ja, en dat deden ze bewust. Ja. Ik heb nog één religieuze vraag. Dat mag natuurlijk in dit programma, nog toch, Stefan? Hamas is volgens mij soenitisch, hè? Dat is de grootste stroming binnen de islam. Iran is natuurlijk het shiïtische land bij uitstek. Dat is de andere stroming van de islam. Het zijn de twee grote stromingen die over het algemeen niet de grootste vrienden zijn. Hoe kan het dat zo'n shiïtisch land als Iran Hamas, soenitische beweging steunt? Formeel wordt dat ontkend, hè? Formeel weten we het nog niet. Dat Iran dat op zo'n manier steunt. Hezbollah is duidelijk. En Qatar met Hamas is ook duidelijk. Maar voor zover ik het weet, ja, Iran ook. Ontkent Iran het. Amerika zegt, we hebben het nog niet hard kunnen bewijzen. Achter Hamas deze zegt specifieke ook, aanslag? Deze specifieke aanslag, ja. Dat, nou ja, goed. Voor wat het waard is natuurlijk. Nou, Ghani, ze zullen nooit zeggen dat ze er wel achter zitten, maar... Hamas-leider Ghaniyeh is in juni op bezoek geweest bij Ayatollah Khamenei in Iran, waarbij Khamenei hem op het hart heeft gedrukt dat de jihad toch wel echt de kern van het doen en laten van Hamas moest blijven. Hoe verklaar jij dat het zijn twee geloofstromingen binnen de islam? Die elkaar ook niet altijd kunnen luchten of met in. Met één gemeenschappelijke vijand. Ja, dat is het. De Zionistische entiteit, die wij Israël noemen. En dat schept dan een maar band. Maar zoals zij die dan omschrijven. Ja, en dat houdt natuurlijk ook in dat het... En intussen zie je dan in de krant een meisje van 19 in de Gazastrook die al door haar vijfde bombardement heen gaat. Ja. Het is een zieke toestand. Een zieke toestand, ja. Ja, dat is wel wat het is. Want dat maakt deze discussie ook altijd zo lastig, dat het zo in kampen gaat. Hè? Dat zie je nu ook heel erg overwaaien naar Nederland. Je hebt pro-Israël, je hebt pro-Palestijnen. En je ziet ook gewoon, dat zei je vorige keer volgens mij, Jan, dat het zijn ook twee landen of twee gebieden of volken die gegijzeld worden, ook door regeringen die deels corrupt zijn. Ja. En ook niet naar de vrede lijken te streven. Dat maakt het zo uitzichtloos, ook voor de Palestijnen, die ook behept zijn met Hamas als leiders in de Gazastrook. Nou, stop, nu zeg je de Palestijnen. Nee, dan heb je het over de Palestijnen in de Gazastrook. Want de Palestijnse autoriteit op de westelijke Jordaanoever is echt wel een andere organisatie. En de Palestijnen zijn dus wat dat betreft dan ook niet één. Je hebt een groep die echt onder die knoet van Hamas leeft. Afgelopen januari was er nog een conflict weer binnen de Gazastrook, omdat de situatie zo slecht is dat mensen proberen via zee te vluchten en daarbij omkomen. Tegelijkertijd bleek dat die Hamas-leiders in een luxueuze hotels in Beirut aan het vergaderen waren en naar Doha gingen en naar Dubai en naar Istanbul. Waarom verbaast me dat niet? En daar werd dus tegen gedemonstreerd. Maar er is een grens aan wat je kunt doen in de Gazastrook, want Hamas schiet je dood als het moet. Ja, dus ook als gezegd wordt, heel veel mensen in de Gazastrook die steunen Hamas, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Nou, maar het is ook omdat je geen keuze hebt. Ja, precies. Eerder dit jaar was er geloof ik een enquête waar ongeveer 70-75% van de Gazastrook zei Hamas te steunen. Maar ja, een pol in zo'n gebied is natuurlijk niet zo, dat is net zoals in Rusland. De steun voor Poetin. Steunt Poetin Maar goed, het zou best kunnen hè, dat veel Gazanen in die situatie die we schetsen inderdaad in Hamas nog de enige dynamiek zien in een volstrekt vastgelopen situatie. Hoe gek het ook klinkt. Daar beweegt nog iets. Daar gebeurt nog wat. Ja. Daar wordt nog eens een keer een vuist opgeheven. Durven tanden te laten zien. Zoiets. Ja. Wat ik al aangeef, het is natuurlijk al op zich al heel triest dat de situatie blijkbaar zo uitzichtloos is dat veel mensen in deze club moordenaars een soort hoop zien. Ja. Ja, dat is al erg. Het heeft ook het risico om te escaleren in de regio. Daar hebben we het al een beetje over gehad. Je ziet nu ook natuurlijk in Nederland die discussie ontzettend overwaaien. En ook in andere westerse landen. Joodse scholen die dicht moeten. Omdat ze bang zijn voor mogelijk hier ook aanslagen. Dat is natuurlijk ook wel een zorgwekkend. Heeft Hamas ook toe opgeroepen om aanslagen te plegen? Ja, alle moslims in de wereld dienen Joodse doelen aan te vallen. Joden hebben reden om zich constant onveilig te voelen. Dat is helaas zo. Ja, en dat hebben ze in het verleden al vaak gehad. En dat is natuurlijk het ingewikkelde. Er is geen plek op aarde waar je als Jood eigenlijk veilig bent. Helemaal. Want het werd natuurlijk altijd gezegd, dat was ook de discussie afgelopen jaren, als het in Nederland of in het Westen fout gaat, de aanslagen in het Joods museum in Brussel, et cetera. Als die echt niet meer gaat, dan gaan we naar Israël. Ja. Maar ja, dat zelfvertrouwen in Israël, dat die, dat de defensie het land kan verdedigen, lijkt ook helemaal weg natuurlijk. Ja, dat is nog wel de grote vraag. Want het Israëlische leger is in de regio nog wel steeds het machtigste leger wat je kunt voorstellen. Maar ja, wat wil jij doen als leger? Je hebt zware gevechtstanks. Ga je ermee de Gazastrook in? Wat doe je met een zware gevechtstank? Dat ding dat schiet. Ja. Dan ontploft er een gebouw behoorlijk. Ja. Ga je erin met je infanterie en dan gaan die met hun, laten we zeggen, M16 geweer van huis tot huis. Dan offer je heel veel mensenlevens aan eigen kant op. Ja, ja. Ga jij dat als regering op jouw geweten nemen als het gaat om een vijand als Hamas? Ga jij die vraag maar eens beantwoorden? Ik vind dat verrekte lastig. Dat militaire deskundige, die ik heb vandaag wat kranten erop gekeken, die zeggen eigenlijk allemaal, militair gezien is dit een hopeloze zaak. Het is, als jij je aan het oorlogsrecht wilt houden, een hopeloze zaak. Nee, maar ook in de zin van het aantal verliezen dat je op gaat lopen is immens. Dat is immens als jij met gewone wapens gaat werken. Dus in het zin van de infanterist, de soldaat. Ja. Het is wat minder immens als je met een tank en met een F-16 of een Apache gevechtshelikopter aan de gang gaat. Ja, tot slot, ik stelde vorige week aan Bart Wallet de vraag of hij nog ergens hoop zag. Dat zag jij op dat moment eigenlijk niet. Zie jij nog ergens hoop, Jan? Jawel, Egypte is rot geschrokken. En zal alles in het werk stellen om te proberen Hamas tot reden te brengen. Saoedi-Arabië zal aan Israël laten weten, en heeft dat inmiddels, dacht ik, ook al gedaan, door even de gesprekken over toenadering op te schorten. Van denk erom, je kunt niet zomaar helemaal tekeer gaan. Er zijn grenzen. Dus zowel de bond, ook zelfs president Biden heeft al gebeld met Netanyahu van we steunen je volledig, maar denk erom. Er zijn grenzen aan doen en laten. En daarin zitten de eerste sporen natuurlijk weer van gesprek over hoe kun je verder gaan. Mm. Maar wat Israël nu echt wil is Hamas als militaire organisatie uitschakelen. Ja. En als je dat echt wil bereiken, dan gaat het heftig en lang duren. Ja, precies. Ik hoorde hoop voor de mensen in Gaza. Nou, als we daar weg zijn. Het klinkt gek, maar wat dat betreft is die oproep van ga naar het zuiden. Kan dat? Kan je daar weg? Ja, je kunt er wel weg, maar... Ja, dat is niet... nu dat je het bombardement misschien kunt ontlopen. Maar op langere termijn, is dat enig perspectief voor deze mensen? Nee, dan zou je dus een internationale... organisatie, maar internationaal moeten afspreken... we gaan helpen de Gazastrook op te bouwen. En je zou moeten gaan nadenken... ik heb er wel eens gevraagd aan mensen... zou je het niet zien zitten om de Gazastrook... onder een soort internationaal bestuur te stellen? Denk aan via de VN, wat voor zaak dan ook. En daar zijn wel mensen, ook in het Israëlische leger... die daar wel wat in zien. Demilitariseren die hele hupsa... En daar een voorlopige, strenge internationale controle op te laten gelden. Ja, dit is toch voor het eerst dat ik een deskundige iets van hoop hoor uiten. En ook concreet. Ja, die gedachten zijn er, die zijn niet dood nog. Nee, er zijn mensen die hier al langer over nadenken. Zeggen, wij moeten andere richtingen inslaan en die bestaan. Dat is heel goed om te horen. En het was ook weer een heel boeiend en leerzaam gesprek. Dankjewel Jan. Dankjewel Stefan. U hoorde David Bogert in gesprek met historicus van het Nederlands Dagblad Jan van Bentum en theoloog Stefan Paas. Op deze zender zometeen de wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. Tot volgende week en voor nu een heel mooie nacht. NPO Radio 1. 1 uur.